مقوم ظهر به حيض أو استحقه فردته الزوجة على زوجها فلها الرجوع عليه بقيمته يوم عقد النكاح به سليما صحيحا. وخل أسلكه كوك نون لك فكون سسخنا وفلا فاي على الجرم ما يكو باتم على الجنة جهن دي مقوم من خيمة لكي أفرس بانك باري كان أبن بيكي سكدا لوكو ba nga tay ko yaa am ko jël ci loxono mako mom yoon jox ko kon da tay nga jël ci soxna sa rek mu dal lay jox xeymay lolu ki bu de nawa bu de fashion mu jox la xeymay lolu dal nga allu suñu ko moy takhulhum bi muqawwamin raddahu sawji hal sawjati bi haydin dhahara fihi aw istahiqqa minhu falahu rujuu hal sawjati bi qimatihi yawma qulhi salimun sahihan. Wa in qatala lam rayna jama'atun bolo aw qatahu wa lam yadd ken jaasa kon dogam sulhu kullu yoonante kep wal hafu ak bal am fu won ci kep sembolo raye nit raye tay tay dama ko polo bolé ci babo ko bolo dag ci rut kenn tay bako bako dafa do yep ci tay rek la ko ko polo kon neena ki fay koke ñu ray ba koke mu dag no me set bu len nexé mbolo ba ñu bolé len do ñep balé lu nexé tam ñom ñep ñeenante ak ñom da xam nga ni ak tay la bu len nexé tam bu bal ñi fayanto ci ñi ñeenante ak ñi xam na kon ci nek rek mo len nexé mo bu ñu def ay salah den yewé non té maqtuhum kunu dag suma musiya top metti ci dara tam fa ma ta dama faatu kon fa ngol yi ñal na kilifa ba de na la hoodu ñal aji dag ja ñal na kilifa ba raddu ho delo yewé non té ga wa qatl ak ray ga bi khasama ci ci ma ha jom na gatal da fa am ko ñu gañam dal ci ko tay on da warona fay waye bu dal jigonté koko rek ci koko jox ko nangam te bañ la fayu dana wona fargañu gañu bobé di match di sot dégg bam farfatu kon mbir bi sot ko na bakam dégam koko wal batti ko na faatu ay kilifa am manam ay mbokam man nañu wat jé fukki giñ né lamin qathi ci ak dagam mo waji mata la faato dañu wat jé fukki giñ né ina nga xamni mom la ko waji defan kat mo sawat faatu gi li ko waral moy li anna sulha inma kana hanil qatahi wa qad kashafa al ghaib anna al junayata ala nafsin kamilatin patay walahu imda'u sulh al maqtuhi bima waqa'a bi wa laysa lahu ittiba'u al qatahi bi shay'in za'idin alayhi manam dal ñom bu len nexé ko batiko ray waji bu len nexé tam ñeen yi wonante ga nga xamni mom la ñeenante won ak mom laatu faatu bi am waye na su boba du meuna yok dara ci alal yewenante ga lolu dong lay doon ba bok ñu ray rek waye yokkat ci dara mom dis ko nangu ah gëm di ko seen di japp ak di yoto di yoto ci xata ci tayefu ñu ci misal bu fekkon ni ta am ko ñu dag loxo waye koko taw ko won bokki koko wala wat bo mi nga xamni mo len dag loxo dal dal far mo non tek ka dag loxo ba gana ba nak far dara jeri nak ci nak bo mu jum far faatu kon ba tay neenu mok ba nga wosu doyo mo bu len nexé ñu yow non to ñu japp ci rek dañ ca soppi dara bu len nexé tam ñu wat ñom kilifa ko ko ñu dagul loxo tam mu ji faatu ñu wat joon fukki ñu bu meral ne tal gam dagal loxo kat mo indi faatu gi sababa ni dal len do wara jox diyo ju mat waaw su ko defé nak mom ma nga xamni mo dagon loxo ba legi lam fayon ci alal yoonante dañ ko koy dello bu ko defé mo fay bok fay bu bok nak ñoo bok fay diyo ju kenn ku nekk fay ci la nga ci wara fay ndax ne nga tag ka loxo ba ak ñak tay la woon fay gu wajja bam doon soxna ni mari di ñu aji tawat xala rajulin war ben way jurhul ak jam jam am nañ ci tay fasala hatta ni yoonante fi maragu ci tawatam ji bi arsihi ci tay gañu gañu ba aw xeyri ci wolé mom ci upp ko mbaw mu yeesko sama mar top mu fatu min maradi ci tawatam ja jaasa kon bu wuy mu ñu ñu te do la sama tam wax dana bu fekke nit dafa tawat jamono yu mu tawate am fu ñewati gañ ko te tay ko waye te mu aji tawat ji da ñu ñu te ci ko gam rek nako jox ma nangam te bañ ci doon te fen do leen ko wax na man na top man na yam ak ñu ko gañ ci tayam ci man nako tutam man ko yiss ci non do man na wa gëna wa nak farwa ji da faatu ci tawat joge wa ya xam nga la rek koy gañ mo ni fekk na ko tawat bu ko kenn gañ ni gañu tay lu bu dal yoonu te koko nako jox ma nangam te mo bañ la top ci yoon dina bana waji far faatu ci tawat joge kon nonu tan yoonu te goor ni defam daga non na def ko ayto yoonu te ga fekk bu tawat ayto te ba legui la lay sax nga xamne falay ci liwari fi naqdu ho ay jamono aji donam mom mi faatu tay ta tawaton te ngalen ko mo wax no ko dindi ni nil maridi am xafu han jari fi han dan fudwanan majjana ay mom yakul lahu mal wax na ko tawat ko na ay sayna bal ko gañ ci tay ko diko ci lay dar yow sal do wax hal mutlaqan ndax day yoy mutlaqan awala bamuy yoy tay moy inshallah ngeen yoy non tan halihi ci gañu gañu ba dom lama du ci la nga xamni yow do dol mo gañu gañu ba ci moy fatu ci do ci jëm ci mom ci moy fatu rek tay la ni ñoro degg atta bi nga wax legi ci nga xamne koko da tawaton ci da tawat dina am ko ci gañu gañu tay moy bu ci yoy non tan mom waye da bu ci fatu mom mo nga xamne mo tawaton tan ñam ko xam nga da nga won yoy non tan do te kan do na taxaw tan ko mëna nak amna ñu wax né loolu mom amul genn taxalé waxa dañu yoonenté waaja dafa yoonenté mom ci kaw rek gañu gañu bu doon am da waxanté won mom né ko suma faatu yépp yoonenté gi genn na mu fay nga rek ak loolu mu wax lu mu taxam ji amna ñu dëgg loolu dañu dagan moy bu fekké né ñu yoonenté mom dañu waxalé képp gañu gañu ba ñu jam tam ko jam ta bañ ca lo doli nak bu faatu sofo ca jangoge mu ko jox ñu dañu sartu mom fekk bu ñu ñunte mom ci gañ ga dong ta bañ ca boole nak di jé dinaale ci dañu bu far faatu sofo ci wax mo am ñaari degg wa fil hubbiya ibn al qasim la yajuz an yusalihu shay'in anil jurhi wal maut in kana lakin yusalihu bi shay'in ma'lumin wa la yudfa'u ilayhi shay'un فإن حاش أغد ما صالحه عليه وإن مات ففيه القسامة والدية في القطع والقتل في الحمد ابن القاسم نانا بمانا يونان تنموم شي غاني غاني بي بولي والجا شو جفاتو جدو شو جفاتو سسو شي غاني غاني بي ياريو بديريت يونان تنموم شي نانغم لرانيكو بنا بنك لولي نبانكو جوخ في ساسا ñu bayyi nak ku fekke ni yeen di dund yeen na di dund kon lam yeenante won ak mom ñu jox ko ko bu fekke dafa far faatu nak xamne kon bakkan mo faatu so ba kon ay mbokum dañu dal di waat al qasamatu nga deggal bu nga xamne suñu waate ñoo mbokk yi nak legi bonay mbokk yi moy kilifa yara waat rek su boba bu fekke ak ñak tay la won kon ñu jox leen di bu fekke ak tay la won kon ñu fayanto ci waja wa in salaha doon yoy non tene ahadu wali yoy ni kenn ci yaari kilifa fal li akharu ñal naka ta def ad dukhul bëgg lu ma xo and ak mom wa saqata tirab al qatl rayga bu ñu rayé nit ray go xam rayé tay la ci togn bu am yaari kilifa genn kilifa ka dem yoy non tek ka nga xam ni mo ray man na am mo yonante mom tolok dio ba mu yes ko ba mu upp ko wala sax yonante mom ci mu ban joxe dio mom na walam di tollu ba sax lu yes lola ba lepp lola mu ci man don dal atté bi ben la so ba kilifa ka jeles man na ñew far bok ci yonante ga mo tam ñu wax ko mu am ci lam ci wara am waye nak bo wa nga fatali ko ne ok nga xamne mo reey kenn dama na fayanto ci mom ndax digam kenn ci kilifa yi nonu bu yewante ak mom rek toka bo woné né man balina sawal dama yewante té digam kilifa yi boye mo dara ja bu kenn xasse balé ka def mom du sañ reey ka da'wa ka niki sa wote sulhaho ak yewante fa ankara ta weddi su nekkoon ne dafa am ku rey koo xam ne yow yaa ko yunif rey dam ko rew itam rewu tay la yow nga jekkin daal di wax ne man de yow yonante na maa kirey sama bokk bi baa kirey ki ma yunif ba léegi alal la may jox moom moomay nag mu wedd ko ni déedéet dag maa baal dong waaye jubewun ci jenn alal juma lay jox kon nee na ba dama wëddi ko ne dama koy rey moom mi rey ci ma yunif ndax li ma waxante woon ak moom bi nga koy weddi déedéet bi nga ko xasee laaj alal rek maanaam bi nga xasee ni nee nga yoonante nga ak moom rek daa mel ni kon teg nga fee rey ga xam ne kon bu yoonante xasee am rey mënu caa topp léegi koy alal ji nga wax ne moom ngeen dugante woon li mu jox la ko moo des loolu moom dañuy wax kooku yéen ko waatal mais da laa baaloon dong waaye waroo ko jox alal su waatee rek alal di wàcc ko su boobaa da nga ñàkk ñaare boo sañ rey kooka te ñàkk nga alal ja nga wax ne moom nga yoonante woon ak moom ndax da nga wedd na ko te nangu naa waar rek jeex na léegi rek faragalee waat yow nga waat soo waatee nga lay jox li nga waxoon ni moom nga yoonante ak moom waaye yow itam kat soo ragalee waat da ngay ñàkk rek ñu faraa bi wax naa fa yasqutu alqatlu kalmaali in xalafa aljani fa innaka la xalafa mustaxiqu dami wastaxaqahu fa innaka la falaa shay'a lahu li anna daawa lwaliyi tadammanat amrayni iqraarahu bilxafwi wastixqaaqahu almaala fa uxifa biiqraarihi wala yu'ta almaala bi mujarradi da'waahu wa in saalaha doon yoonante na muqiran aji saxal bi xata'in ci rayit ñàkkatay bi maalihi ci alalam lasimahu kon mu war ko su fekkee mu kàllaf daa wax ci tayu bakkanam ne dii de maa ko rey te tayuma ko daal di wëlbati ko nag yoonante kilifay kookee ñu rey kon nee na yoonante googee da koy daal di war mu war a fay loolee te xam nga rek tayeeful moom di yow moo ca war waaye nag dafa yoonante ak ñooña kon su boobaa lam dugal ñoom ci alal moo ko war a fay waxal matlaxan ndax moom la war matlaxan matlaxan mooy la waqante ñoom daal lam ci jot a joxe ak lam ci jotut a joxe lépp moom la war ñu wax loolu dañoo wax ne yoonante moom mi ngi waree ci buñ ko waxaalee ba jubóo rek mooy yajibu assulhu bilxaq di ñeen ñu wax ne déedéet yoonante kay mi ngi waree ci bu kooku joxe alal yoonante ga mooy yajibu assulhu biddafayi ñooñu nag ñoo wax ne lam ci jot a joxe rek ci alal yoonante ga la ñuy seet bu fekkoon ne moo giiram ñoo bokk di fay lañuy fay ñu seet lii ñu joxe nañ ci toll tam tolloog wàll wam ci war a joxe dong kon baax na bu fekkee lii mu joxe day yës loola tam na wattali ko bu fekkee lii mu joxe day ëpp loola koy lam ko ëppee moom kenn dafa ko delloo boo toppee wax joobu nag kon la des ca lu war a jox mbokki kañu rey ak giiram mu waaji nga xam ne moo rey ak giiram moo rafet loolee nga xam ne moo ca war a des kii jàng nag ba accès foofu mu seetlu ne danoo topp fii saraab gisoox yi bàyyi saraab jawaahiru ikkiliil moom nag mën naa xoolaat saraab bi nekk ci jawaahiru ikkiliil ni mu indee masala nii laa in tabata waxu nu ndeem sax na moom rey ga mu jaxile te mu réere jaxile day firi réere waaye mën koo firee wa jaxile te mu jortu manam tabu fas motax farajna ay in taqada al qatil al musalih jahlan minhu wa wajhala tamu jortu nuzumahu waru yi non tega bu fekkene momu ray ray ji mom tey ko tayit mi ngi sax ci ay sere duma moko wax ci awla mi ñam su boba kon xam nga ma sene ci ne mom diye mo ci wax waye mom dafa dappal nak ne mo wara fay rek alal ji bu dal taxaw yeey non te ñom koku mom du tax yeey non te ko war ko tax yeey non te ko war ko waye nak faaw day waat ne ba yeey non te bo dama xamutoon ni mel ni giir gi ma bokal noko wara bok fay waye du man rek mako wara fay kon nak wa halafa ji di jalle bo waat na lolu mo rabba den naf nako alal yeey non te ga en tan do dem sakko fon nako bi ci yeey non te ga mutu xam mo xam la waxe won ma nga fa tay won nekatu fa bu ko xew waat na da xamutoon ni mok sama ñu wara bokk fay dañu xé ba xam ñono to ko ko def ko joxewon ci dara moko sakku won ci bokk ka ñu ray wala ñoom ñoko sakku won ci mom bu mu jëk wax nak moy ba nga xamé ni bokk ka ñu ray ño sakku ci mom mi ray de ko kay yoonante am mom ba tax mu yoonante ñoom koku mom dañu xër rek lam joxe ñu wara mu wara tolo walam ci diye yi ndax mom mo gëre ñu wara bokk fay dañu xër lam jott joxe mom ñu wara def walam rek ñu teye ci la wara joxe mom dong ñu ko te ñu delo ko ko jëres nak gër ga ñoko wara fay ci li nga xamne rek mom la ak yu bokk di fay diye ko defé na ñu delo ko mu ko te mom faaw dañ ko koy delo bo xam maga fa tay wala bok sankuna bu sanku dañ ko wuti rek joxat ko ko bu ñaaral gi nak moy aw tala bu ko wala bu sakku ko mu wuti da te fekke sku fa mana bu fekke ni mom ci bop mo sakku ñoonu te ga mo mi ray kon lam jottu joxe bu fekke upp na walam ci diye je walé bu ko upp waras nako ko delo ci kaw rek nak bu nek fa bu fa nekké rek jox ko ko waye nak bu xasse sanku kenn duko wati diko ko jox ndax bi won mom mo sakku yoonunte ga kon sétlu nga né bu fekké né mom mo sakku yoonunte ga lam jottu joxe bu ci génné walam bu wara joxe ci diye ji lu dess mom bu fa nekké ñu delo ko ko manam upp la wara ñu joxe bu fa nekké ñu delo ko ko fene ko momu way kenn du wati diko ko jox be nga xamne mbokki ka ñu ray ñoo sakku ci mom yoonante gi nak mom lam joxe lañuy xet genn ci walum ci dëjju moy lam ci wara joxe ñu res nak mom faaw dañ ko koy delo bu fa nekké ñu jox ko ko bu fa nekku ñu wati ko jox ko ko wa inshallah doon yoonante ra ahadu walidayn kenn ci ñaari doom waru tayni aji dong wa in ham in kaalim donte ne ci gannaaw ak weddi fa ni saahirihi kon yalna moromam ba ad dukhul dugga ci na ñu wonte ne nañu dafa tuddu rek ñaari doom ndax top na mu dawana misale amna sax yah yo xam dañu def wa in saalah ahadu waliyaini da ba wax ne bu fekke ne amna ñaari nit ñoo xamne dañ daan jëfëlante ci walu alaf do la mën nga misale ke gooru jaay misale ke gooru joop ba yag nak ñoom ñaar kenn ko faatu genn aduna ni ci gëne gooru jaay mo genn aduna waye nak bayina fi ñaari doom ñi nak kenn ko dal dem ci moddu joop ni ko yow kat xeqan nga ak sama baay nangam ci alaf mo xam nak mo do jop nanguna ala dojule wala da ñëk gantu waye ganna ba dal fañ mu jëm mooy ñom jëg yi di wax ak mom daawul bu ci ko yéenante mom ci lolé wa bo wé nak la wax né ka nga xamné mom bëgg ci woon mu doom yu ci dess man na ñoo bokku ci yéenante ga te mom mi don waxale yonante gi bu saña bañ lo xam nak mu yonante dafa nek course ba xaliss ba marchandise ba lenen way bu ko nexe tam mu ne ko yow mu yonante dal dama lay baye yow li nga yonante ta man nak mo wolbati ko man laaj sama wal lolou ci dafa ay bax na watax mu ne wa in mata man khalata akhara fi malin han wala dayni faddaha ahaduhuma bimalin ala khaliyatihi fa aqarra bihi aw ankarahu ñu ci non doon rek fa mu daano ci mom fali sahibihi ay fali ahadi wala dayni ad-dukhul mahal musalih fi ma salaha bihi an nasibihi min dhahab aw fidda aw hard وله خدم الدخول معه ومطالبته المقر بحصته كلها من المقرر به وحق متأق له ما جئنا من النار في كتاب تبن قيت وليد النار موخم بنا بكر الآن كن أمين لنكو موخم تبن لبايكو باك لن وعدال من النار موخم بنا بكر الآن كنكو أمين بطي لنكو بندكين قيت kenn amé ñu ko dal ci batal ah kon nono bu kenn ko waxé bu ñëwante wati morom morom may bu ñëwé sé na dal dugg ci ñëwante ga la kenn ko do dugg ci mu dal ci dugg rek ah ndax dama mom ñoo bokk ñu fi té ñu ko bëndum ci ben kayit ben dossi kenn ke mom dal di doro xofu bu ñëwante ci ko sokal du tokke mo na ni mom and ko rek mom da ci dugg ni may ni ko ni ni nga wax ko def ko ci tay ñay do ko yox tam wax ni ka dukhul ahadi sharikain fi ma shala hadhihi sharikuhu an nasibihi min haqqin lahumā min irsin aw khayrihi maktūbun fi kitābin wāhid aw mutarakhin wa lam yulim ba'l min sibbin ñaw ñu fekk ñu ñu ñaar ñoo bokkul ak ju rek kenn amé ñun ko ñoom te bindu ñuko sax wax ni wéssu né moy ñu bindu ko ci ak ju ay nonu ñu ko bindu ci yéne ko yitt tam xa du formé ko bindu sax far ci gatal formé ko bindu rek moy aw mutu raxam ñu té bu kenn ko waxé bu ñëw ñunte mo mu té wéssu man na ñoo day dugg ci ñëw ñunte ga dal di ñu walam ci ñoo lay nga xamné ñu ko wax bu jot ci moy aw mutlaqin hanil kitabati lakin nak la budda fil mutlaqin hanil kitabati an yakuna min thamani shay'in kana baynahuma fabahahu safqatan li annahu idha lam yakun min shay'in baynahuma wa laysa fi kitabin wahidin fala dukhul li ahadihima ala al akhar fi maqtada li anna bayna kulli wahidin minhuma mustaqillun lam yujamil al akhar biwajhin bu fekkee ne kat nee na noonee ñu ngeen ameel ñoom ñaar fara ñu ko bind sax benn yoon su boobaa dañuy sart lay tax bu kenn ko yëwee noontee kenn ko mën caa dikk bokk caa moom te du sañ a bañ day fekk muy njëgug loo xam ne ñoo ko bokkoon moom ñu jaay ko waaji nag benn pas-pasum jaay xam ne ñoo bokkoon moom jëmm ja wëlbati ko jaay waaji jëmm ja benn yoon muy ci genn njët jëggoogee mu leen ci ameel nag waaw bu fekkee ne kenn ko wëlbatiku ne yëwee noonte morom mën naa jekki-jekki bokk ca waaye bu fekkee demiwul noonu day mel ne kon jotewul dara kenn ku ne ak sa boru bopp bu kenn ko yëwee noonte itam da ca des du ca mën a bokk illa taama dare aw ñam fa fii nekk na ci moom taral dudul dengi-dengi ni mucc ni maanaam boo dee xool ñu waxi ci zahir day mel ne li nga waxoon ne ñaar ñi bokkaale dara bu kenn ka deme yoonante ka ci des mën naa ñoo bokk ci yoonante ga day mën a ca la settee ne ñam moom bokk ci vahis loolu lay wone te fekk na bokkutek lañ jublu dëgg-dëgg moo tax faraa bi naa zahiru kalaamihi annahu ida saalaha ahadu sharikayni fa lil aaxari addoxoolu maxaho illa taxaama fa fii doxoolihi maxaho taraf dudum te walay fa haada huwa al muraada بل مراده أن ينبه على أنه في المدونة استثنى الطعام لما تكلم على هذه المسألة فتردد المتأخرون في وجه استثنائه manam ala mu sété rek lañu wuté ndax da délu ci ndal doonu wax yi mu dawona ja wala ca bëgg mu borom abdu shaqi di waxna fatahashala an taraddud fi fahmi marjihi istisna'i hal huwa awwal al kalam wa huwa an sulha ahadi ash-shariqayn han nasibihi ja'izun inna at-ta'ama wal idama min bayhin fala yajuzu aw huwa akhir al kalam وهو جواز إذن أحد الشريكين لصاحبه في الخروج لاقتضاء نصيبه إلا الطعام والإدامة من بيه فلا يجوز معناه فلا يجوز الإذن له في ذلك فلا يجوز الإذن له في ذلك بل لا بد من خروجه معه أو توكيله لأن إذنه له في ذلك مقاسمة والمقاسمة بيه وبيع الطعام قبل قبضه ممنوع مانام نيا دانيو ني دا ديلو تي مانام نيا دانيو ني سيتي با دا ديلو تي نيل دون واخجا تي لولا موي بامو ني ñaar ñu bokk dara am ko len ko amel kenn ko man na rocci ko dem yonenti walam baye ko ci dess mu sétte jene kon bam dess na aw ñam wala randa yo xamne dañ ko am len te won ci kaw jaay bëgg bénéfice koku mo du dagan ñaan ñu ne dedet xete maga delu ci mudu bo xamne bamu ne ñaar ñi nga xamne dañ leena amel dara kenn ka mëna wax borom mu ne ko demal yow jël sa wal ta bayima ñu ñepp mën nañ ko ci lepp bam dess aw ñam ak randa yo xamne ci jaayante lañ ko am lan te won bu fekke ne ñam la wala randa yi mom di amante won ko ci jaayante kenn ka du mëna wax borom mu ne ko demal fayu ci sa wal bayima faaw day and ak mom dem ba mu wut ndaw tole ak mom waye du ko mëna wax yow rek demal nonu li ci ci sawal neul nak boko déssét genn wuté neeku ci ndax fo ci mën ti délo sété ga rek loolu moy dëgg waaw bu féké né loolu day aw ñam wala randay mom faaw ñoom ñaar ñuko xéx dañu dem lu jënti ko waye kenn ka du saña jekk jekk yoonanté walam kenn ka du saña wax borom ne ko dama faaw sawal bayima faaw dañuy and dem lu jënti ko wala nga xamne kenn ka day yepple ndaw bu and ak ci def ni dem motax bo xole manala ci saraba fal khilafu lawhum fi wajhi al istisna'i wa anna al hukma huwa hadadu jawasi safari li qadri ma yakhussu ahaduhuma min at tahami bi idhni al akhari muttafaqun alayhi bina an hala an al qismata bayhum kama anna hadama jawasi sulhi ahadihima fi at tahami باتفاق أي من المتأولين نحن جيغا خامي نيو ديلو سيتيغا سي جيل دوني مسالما دانيو لاي لي دانيو لاي دي انه اذا سال عن حصته يلزم عليه بيع الطعام قبل قبضه لان الصلح بغير المدة هذه بيع جيغا خامي تام نيو واخني سيتيغا ميغا ديلو سي مودو واخجا دانيو لاي لي لأن إذنه له في ذلك مقاسمة والمقاسمة بيع تو بيع الطعام قبل قبضه ممنوع ممنوع نك نيار بني باكي دارا كين كا دي جيكي راتشيكو دين يونانتي كان كو سيقل مام ني دوني تون مانا اند سي يونانتي كا تكو كو دكو ساني باج بام ديس نيام ويغا سيتي ليغي لول نا مو تام تي لي وخات لو نك إلا أن يشخص بلغ رفع الجن ويخذر تنك بق أولي إله جنك مراما في الخروج تجنك أو الوكالة ولا بلغ كرين ويمتنه تنبا ما نام سفاك يكنك بمقدم ورد يقوت دا وقت كم سيقل برمناك ومنكت بمقدم جواجن سيقل برمي مجنتي legui nak ñoon dem ba nga yebal ndaw bu and ak man ko ko bañ ne ko man buma dem dama yebal ndaw nonu mu daldi dem ci attakat ba sak ay xere ñeleen waji kat neena ko nan dem lu jëndi sun burma neena ko bu mënta dem do yëndé bu baax waye yar yëpp gantu nako legui nak xere leen ne suma démé ñeneen li jëm ci sa bop la ko li jëm ci waye mom ñoonam du ca nek su do wax na bu xé wax li mom bu déré bu li jënté mom rek moy mom lam li jënté oké du ca doon dara wa in lam yakun ak doon te nekul fa kañi fayu ji khayrul muqtada ludul lañu fayo ci mom dama rekkone waji wax na ni do agal mom dem topato ji dirum su demone dañu xeqal mbir bi ñu lepp mu jox ko ñu ratu ñen xamna yow tay bo dina tam do fakk bari neena yow do ko mëna wax ne ko tay mo bokk yow li nga fi jëne ndax na nga wax na leen li ne leen dem ba nga yobbe mo bu dañu ko ko jox ko lu yoro nepp yow nga dañ fi ko ko tay do mëna bokk mu nit ñu ko jëlé am ya ko na wala mu nek mom bor bañu bokkale di ñu bind ci kitabu ni ñaari kay naw ñu tam bu ko ni legi bor mu amé non ñeñ ñaar bu ko def ñaari walla ak ko xaj ni amé ni ñu nangam amé ni ñu nangam xamit dañu ko bind ci kayitu bop ñu ñu bind ko ci kayitu bop wa ko ne ndey na ni kon kat legi taxali ko na ñu ni yaari bor yo xam la ñu ko ci xam ni topato nga sa wal ba xam nga defat ci amé non ak ni yow dong ya mu nga topato ay señ ci du da ci tassane yene ko bokkon way dana doon ko tekkale xaj ko ni li borlo bu amé di